سورت رحمان، سورت رحمان مکی سورت دے، ترتیب د تلاوت کے پنج پنج استم پز سورت کمر نا، او ترتیب د نزول کے ونوی نمبر سورت دے پز سورت راد نا نازل شیر۔ ہر کلاچ مکی سورت کی عذاب د مجرمین و ذکر شو، ندی سورت کی انعام پا مکرمین و ذکر کئی ددی وجنا ورپسی راڑا، یا مکی سورت کی د قدرت الہی کرشمہ ذکر کا، لمبنی آیات کی چون شک القمر سپومئی اچاودا، ندی کی نوری د قدرت کرشمی ذکر کئی د قیامت او د جنت او د دوزخ ددی وجنا ورپسی راڑا، یا مکی سورت کی آیات سلور پنزستم کی ویلو ان المتقین فی جنات و نار، متقیان با پنیرونو جنتونو کی وی، ندی کی د متقیانو د جنت او دا نیرونو ذکر کی ددی وجنا ورپسی راڑا۔ دوران دعوا د سورت وا پدی سورت کی اللہ رب العزت دا ذکر کئی چھے ہر شے ماتا منقاد آج ذکر ان کے دے، ہر شے زما دے او زما احسانات دی پارشی باندی۔ سورت دری مسل پا سورت کی دری مسلی ذکر کی دی، او دری رکو، اولا رکو کی عدلہ کلیہ ذکر کل، دویم رکو کی بیان د جہنم، او دریم رکو کی بشارت او بیان د جنت، او پدی سورت کی 31 بار فبئی آلائے ربکما تکذبان ذکر کی، دا فالج دا بیمار دا پارا دا پس دم کا اور آکا گا پی 21 پیروایا اللہ با فالج بیمار دا بیماری نروخ کی۔ الرحمن ترجمے تو اس کیا رکی بس دیکھا الرحمن میرا بان ذات اللہ، علم القرآن خود لے دے قرآن، گرا رحمان میرا بانی کرے دا نور پسی وہی علم القرآن خود لے دے قرآن، دائی میرا بانی دا چھ قرآن خود لے چاہتے خود لے دے، نو اللہ وہی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان صد پارا دا قرآن خودو دا پارا، دا دا بل مقصد نی چی دے با زمیداری کئی دکانداری بھئی او دے با دیر خوراکون او دیر خوبو نہ کئی، نا نا انسان پیداو دا قرآن دا پارا چی دے با قرآن زکی نن تاسو گو رئی قرآن تا چند کسان اس اللہ دے معافیو کی تا اس دے ما سروادہ کولی چی مونگ با ترخیر ناس نیم پنی ملالو تختے گو اس نمونے ہم ناراضی چھو وہ ایوام حلکہ دغت سے چھو یونس ابو بکر او بل سوک للتا شبیر او بل بل سردار بل رولا دی پہلوان سے شو طائر سے شو ٹول تختی تارک زامن استاد سے قبل سے شل کا سار چراغل اور شیشوس نابل اور تلاب شکایت پہ اوکے خان بولے اور اپاس شب ہویا شو گری دکھ رہی دئی بلّہ ایک ہی کہ رشپی دو گھنٹے خوب بد سری سی۔ خیر الرحمن میرا بان ذات تے خود لے دے قرآن، پیدا کرے دے انسان خود لے دل بیان، الشمس والقمر نورس پومئی بے حسبان دا پارا دا حساب کتاب دی. ون نجم او گیا, نجم نہ مراد گیا دا, ون نجم او گیا, ون نجم تحصیل کی ابن جزئی مانا گیا کہ, یا ون نجم او استورے, نجم اور استورے, ون نجم و استورے, والشجر و ونی یسجدان تابدار دید اللہ, او اسمان رفع او چت کر دے رب العالمین, و وزال میزان او کی خود دے تولا, میزان کی خود تول, اے اللہ فرمائی ما میزان او تول کی خود دے, قرآن یو تول دے یو میزان دے اللہ پیدا کر دے. دروجنا عبداللہ بن مسعود ویلو, کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکر رابعن فتولک, یا خالم شد قرآن یا متعلم شد قرآن اس دک قرآن, یا خادم شاہ دا قرآن والو او دا قرآن اس دک ان کو, ولا تکر رابعن فتولک, سلورم قسم جوڑے گا ورنہ الگ بشی, سلورم قسم جوڑے گا ماں ورنہ اللہ بری الگ کی گرے خا خبر پوئی گئی. اللہ ہوئی وہ وزال میزان او کی خودے دے تولا, اللہ تطغو فی المیزان, زیادے مکوئی پتول کی تول کی زیادے مکوئی. اے اگر او سالے کوئی سنتن کتاب ان سنت ان لی سیرفی ان بلو تن ناسفیا دلمیا کی, فمن ہم جائز ان لا خیرفیم ومن ہم جائز ان تجویز اشک کی. ایک کتاب و سنت زما کا سوٹئی دا ما پہ خلق اٹا کولا اٹا انگولا, باز ددوین آغاو چھ کاغو سخیر ورکنو, باز ددوین آغاو سوک دی چھو سم لا شک کے پراتی دی قرآن ورط بیان شاہ, اسم لا شک کی دی قرآن ورت بیان شو پا شک کی پلاتی دی, وہ بدبخت شک سلکے. اللہ وی زیادے مکوی پتول کی, واقی مہدروی وزنا تولا پا انصاف, او ولا تخجر المیزان او کمی مکوی پتول کی, کمی پتول کی مکو. یو کتاب نے میں غوخا غستا کم ترتے چی بے غوخا تلل آغا پلے پلنگا چابلی پورین خلو لیوا دا سی بر رضای باندھو خلق وقت ولا وقت چرس نزی چرتو ختم دکان تبرا چبیو قتل پڑنگین خطے ہو بیا میں داغی نے رستا کساب نوانا رستا اے تول کی کمی مکا دے سکے دے یو طرف نہ کانی نوچت ہے اگر یو طرف نہ کانی اوچت کی گما ملا سبل شانتی کنا نو دے با ہمیشہ اگر یو طرف تک کانی پراتی پتلا کی زکا دے پتول کے اگر یو ہندو نہ چاہتا پوسو کو ویسے با تچی پسوخ لینو پاگی خرسے وی ممتی اللہ تول کی را کئی سکی را کئی اللہ ندر کئی دو کئی کئی ظالم دے ہندو مثال دے پتول کی را کئی پتول کی پتول کی دو کئی خواہ خوشی کپڑے والا گز سمر چیز چلے چی سلویت کزا تانوی نوائی کے ورطہ پینزے گزہ پا سلویر گزہ کے بچت کی گی دم رکھے تھی چلے اوگو رہے گئے انتس فلا تخصیر المیز اللہ ہوئی کمی مکوئی پتول کے عزمکا غلو لدا مندلہ دا پارا دا مخلوقات پدی کمی ویدیو کجوری خاوندانی دا غنچو الاکمام ذات الاکمام خاوندانی دا غنچو والحب و دانی زلکس و ریحان خاوند دا بسو و ریحان و دا گلنو دانی بس پیدا کئی بس پکمونیا متنو دربتا ہو دوارا درو غائی. نبی علیہ السلام بھی چکل ما سورت رحمان بھی سورت رحمان میں بھی نتاسو خاموش ناس ہوئی ثابت ہوئی او ما تا پیریانو خول جواب را کرو اسم تنا غل ناس اس پدی محفل کی پیریانی اگر جواب کی سپتے لگی خدا اللہ نے بھی مجدتن لیدل کرا وی ماتا پیریانو خپل جواب را کرے ہو ما چی بدا ہوئی چی فبی آلائی ربکما تکذبان نغی بوئی لا بشیم من نعمی کا ربنا نو ربنا نکذبک ولا کلام دو اے حسیو شے دنیا متنو درب زمون نشتا چمون داری دروغو ولا کلام دو او اللہ لرا حمدو ندی دا اللہ حمد بیانو یو شے دا اللہ دنیا متنو دروغ ندی چل پیریانو دیر کول جواب ورکڑو نگوری دا 31 بار دے کدا مقرر دی بس پکمو نعمتنو دربتا دوارا دروغائی پیدا کر دے انسان دا خاوری من سلسال دا اوچی خاوری کلفا خار پشاند تکری باندی اوچا خاورا لکد تکری گنتی اللہ وی دا دین انسان پیدا کر دے پیدا کر دے نکد پیریانو من مار جندہ گڑ وڈ لگی من نار دورنا دا گڑ وڈ اور او لگینا من مار جن من نار دا گڑوڑ لگیو دورنا بس پکمو نعمتنو دربتا دوال درو غائی رب دو مشرکینو دے رب دو مشرکنو دا مغربنو دے مشرکینو مغربین اوڑی او جیمی بیل بیل مشرک و مغرب بس پکمو نعمتنو تاسو دوارا درو غائی روان کری دی اللہ وی مرجل بغرینی روان کری دی دو دریا بنا یلتکیان مخامکی گیو بالسرا یا مانا مرجل بغرے نے ریخ کری دی دو دریا بنا یل تکیان مخامکی گی او بل سرا زکل ری ندی دی اٹک پل بانے ادرے گا اب آسنو لنڈے ہو جائے کی گی دی تا خوب گو رد اللہ دنیا مت تو دا اللہ قدرت سکرا اور روان کری دی دو دریا بنا یل تکیان مخامکی گی او بل سرا پمندری کے پردد اللہ ابنان ناوڑی او بلتا سمند پرو گرا اخڑ او بیو پنروانی ہو سپینی بل پر یو بل سرنے ہو جائے کی ما ورطا سوچ کرو یا مراد پدیزمہ کا کی اللہ وی رگو ندو بودی دا دریا بنو یو بل سرے ہو جائے کی گنا یو زائے خوگی ہو بنو بل زائے ترخی ہو بنو پدی پوری مقبرہ کی یو پور کی کوئی راوت ہے پائے کی تیل راوت ہے او دی پر تیل نشتا ور دیو بل سره یو ځای کیږي نه دزم کې د لاندې دریاګونه روان دي رګونه د اوبو دي یو بل سره یو ځای کیږي لا یبګیان ناوړ یو بلتا بس پکمو نعمتونو درب تاسو دواړه او پیریانو انسانانو دروغایي دا دواړه سوک دي ځکه مکلف په احکامات الهي او سوک دي انسانانو پیریانو دې دواړو سره قرآن خطاب کوي ښا بس پکمو نعمتونو د دوا دربتا دوارو پیدانو انسانانو دروغوائی یخرج منهم اللولو والمرجان روباسی دی دریابوننا لولو قط ملغلری والمرجان ولی ملغلری سو کوئی دا ملغلری روزی دی دریاب خوگنا دا غطریو سمندر کی ملغلری نی او سو کوئی نا دولونا روزی بس دا اللہ قدرت تی اللہ فرمائی روزی دی دریابوننا ولی قط ملغلری والمرجان ولی ملغلری بس پکمو نعمتنو دربتا او دوارا دروغائی دی اللہ لرا کشتی دی اللہ لرا تابداری دی کشتی المنشات اتنن کی فلبار پدریاب کی کل آلام پشاند غرنو یا المنشات منشی آ کشتی المنشات لیلوی فلبار پدریاب کی کل آلام پشاند غرنو او پرن مادری مثال ور کرو چھ سمندر کی کل آغا جیاز ولاوی دش پیٹیم کی تب غر پر سمندر کے ولاد اور کی لیٹو نہ بلی اور مانیں پشان دغرو نہ باندھی بس پکمو نعمت نو درپتا او دوا او پیران انسانان درو غائی کلن اس دل تنا اغدیم اغدیم رکو دا او پدی کی رب العالمین پدی کے رب العالمین دے قیامت اعلی ذکر کئی او دے جہنم بیان او تخفیف ور کئی اللہ فرمائی کل من علی آفان طول پدی مقدس میں کا فان فنا کی دن کی او باقی بئی وجو رب کا ذات رب ستا ذل جلال و اکرام کی خاوند بزرگ او عزت والے دے بس پکمو نعمتونو دربتا دوارو پیرانو انسانانو درو غائی یسلو من فی السماوات غاری ددی اللہ ناغسو کی پاسمانونو کی دو پزمائے کی یسلو سوال کی دا اللہ ناغ مخلوق چی پاسمانونو کی دو پزمائے کی کل یومینو وفی شان دا اللہ آری ورس ہر کل یومین آر ورز ہوا دا اللہ فی شان پا جدا جدا علف کیوی اگر یو بادشاہ ظالم یو عالم منی ہو پر تو ہی دسو قبر تپوس کوم جواب برا کی خراب نہ کر نو سربد کلم کوم ویو تپوس دادے چی دگا ٹیم کے اللہ کم طرف تا گوری وی بل وایا وی بل دادے چی دگا ٹیم کے اللہ سکی وی دادے تخن بادشاہ را کچھ شاہ زد تخت پا سکی نم نو جواب بدر کم چل بے ادر کو ویو دیو بلا کا او بادشاہ تا نہ تپوس کوم دادی و کم طرف تا گوری بادشاہ غلط سن وی دے اگے چا پیر رہا دا وی اللہ نور دیو دانرنا دنیا کے تولار چر طرف تا قورا دا او دیم جواب چھ دغه ٹیم کے اللہ سکی نو دایو کر چھ دے تخ نہ کچھ کی جی پتہ کی نو لما چل اللہ فرمائی کل یوم عزین کل یوم ہر ورز دا اللہ پا جدا جدا حالت کیوی بس پا کم یو نعمتنو دربتا دوارو پیرانو انسانانو درو غائی زردے چی صاحب بکو تاو سرا ایو اصلا کلان اے درنوشو پا گناونو دو دلو ایو اصلا کلان اے گناونو اے درنشو زردے چی صاحب بکو تاو سرا ایو اصلا کلان اے درنوشو پا گناونو دو دلو اگر دلو چاہ دی حساب بد کیا کرے گی پھر یا نو انسان سرا بس پکمونیا میں تنو درپتا دوارا درو گائی او تو لیا دا پھر یا نو انسانانو کچرے طاقت وستاسو اوزئی دا اطرافو دا اسمانو دزمکینا فن فوزو نزئی اوزئی ہاں اے پھر یا اے تو لیا دا پھر یا نو انسانانو ان استطاعتم کچرے طاقت وستاسو چوزئی دا دا اطراف و داس منو دسم کنا اکتار سماوات والا دا اطراف و داس منو دسم کنا سرت بلزم کا اسمان زین زیلار شی فن فضو زیلار شی نشی رسیدت نشی اسلی تاسو الا بسلطان مگر پزورا او زور مچلی گینا چل بس پکمو نیامت انو دربتا او دوارا درو غائی یور سلو علیکم رو بلی گی اللہ پتاسو دوارو باندی سوازن شغلا من نار دورنا و نحاسن اولوگے فلا کن تصران بس بیا باس تاسو مدد نشکی دے بس پکمو نعمتنو در ابتاو دوار درو غائی کلا فیضن شقت سماو کلا چوشوی اسمان اسمان اوچوی فکانت وردتن وی بلا اسمان تک سورا کد دیان پشان دسری پودینی باندی یا کد دیان پشان د سرگل باندی بس پکمو نعمتونو در افتاو دوارا درو غائی پا دغا ورز لا سلو ان زنبی تپوس با اون کریشی د گناہ دنا د گناہ د انسان ولا چان او ند پیرینا بس پکمو نعمتونو در افتاو دوارا درو غائی یورف المجرمونا پی جندل وشی مجرمان پاکلو نخو نشانو سرا فیو خزو بن نواسی بس نیول وشی د سر کندینا ولا اقدام او د قدمونو نا اے دا سی ما تو ما تو جو د دې سرنا او د قدمونو نه بهونی چې ملائکه دا سو به لی جانم دا کوم غو په دندولې وا سو کې د سر نه ونی چې سو کې د سنا کونه نو ملائکه د سر او کونه ونی چې او لی به جانم ته الله مونږ ته بچ کی الله وی په جندل بشي مجرمان پانه کو نشانو پرو بس نیول بشي د سر کندیو د قدمونو نه بس پکمو نعمتونو دربتاو دوارو پیرانو انسانو درو غائی جانم تو بے اللہ غردی اللہ رو تو ہی دادے جانم آگا چھ درو غائی تاو پس چھ درو بوئی پریبانی مجرمانو گرزی با گرزولے بشی دا مجرمان بین اما پمندری جانم کیو پمندو بو گرمو کی بس پکمو نعمتونو دربتا سو پیرانو انسانو درو غائی لیمان خواف مقام ربی جنتان دلتو اس اگر بشارت مومنان تھا اگر یو لیوانے او دیر خپلی ٹپی بیوی مزیدار ٹپی سندری بیوی نو دیو دمو داغ سره دوستی وا خیال لیونے گنتو دیو را دیدم تلالا دیدم توی جا تا تپیوا امترا تا ستار رباب تپلا گا گوا بردم تپلی تزور ورکنو در تپا گیرا پا تپی کی نات توا آوڑی گا چرتا نات توا آوڑی گا آدا دم پخپل سر کے لگیا دیو دنگ دنگا دنگ دنگا دیلیولی کی سوچ را دی چرا تو خود بند پر آوڑی گا جو چې شرش د دې د دم نه مخواړو چې د خنجر بچي ګورې نه د پولیس راوړې د موتګام د پلی باجی راځي ګورا الله او یو د جانم نه جنت راوړې د مو بیا مو د پروتي بیا مو سوچ نه کې او دا مخ ته والو چې دې ودی خیال لري کومر تا د پارا دا چا چیرګي دودري دود پیشې د خپل ابنا دودري دود خپل ابنا جنتان بی بورت دو باغونا بس پکمو نیامتنو دربتا دوار درو غائی زواتا افلان وی بدا خاوندان رسانگو افلان فنون ان افلان دے ابن جوزی کتاب دے اللہ وی دابوی دو دو سانگو والا سمرو تی سانگو بید دی اے حدیث کرا دی کہ او تیز رفتارت سل کا لداغی دلان دی منزلو کی او بیا بندارا ونی یو سانگ ختم نشی دوبار لیلی سانگ سمرا یو تیز رفتار است چه سل کالا داغا ونی دلاندی مزلو کی داغا ونی یو سانگ با ختم نشی چل ختم بنشی داو دمرا زوات آفنا خاوندان بید سانگ پس پکمونی آمتونو دربتا دوار درو غائی پدی کچنی بی جاری پس پکمونی آمتونو دربتا دوار درو غائی پدی قرآن پدی کی چنی وئی تجریان جاری بس پکمو نیامتنو دربتا دوار درو غائی پدی کی دار قسم میں اون بئی زو جان جوڑے جوڑے بس پکمو نیامتنو دربتا دوار درو غائی تکیا ان کی بئی الا فرشن پا فرشن باندی بتائی نوہا چاستر داغی یا تکیا ان کی بئی الا فرشن پا بسترو دا جنتا جنتیان میں پکم جائے پراتی ادا بستری دے جنت بھائی اللہ وی بتوائی نوہا چی اثر داغی بلستنو داغی بسترو بھائی من استبرک دغٹو ریغمونا اے اثر پی جنی دی بلستنی تا اثر چاہی چی دا بلستن خرابی گنا تلائی تا چاہی اثر مو پی جن دا اثر دے جنت دے بسترو دے جنت دے بالختنو دے جنت دے بلستنو تلائنو بسی من استبرق دغتو رحمنا و جنل جنتین دان او تولی بمیو لرا نزدی نزدی بس حکمو نیامتنو درب تاردوال درو غائی قان چرات ترفی داتی بی بیانی بی دی جنتیانو تا فی نا پدی جنت کی قان چرات ترف کتک ان کی بی خپل نظر اللہ پخپل خاوندانو یو مانی دیو مانی آسرات و طرف مینداری خجبوی پخپل و خاوندانو مینا بے صرف دے چا سرے نخپل خاوند سرا یا قاسرات و طرف دا با اگدو بڑو والی زکا اگدو بڑو غٹ استرگی دا رخائے سلامت چی اگدو بڑو بھی غٹ استرگی نو دائی بخستا دیری او کہ انسان تور بھی خود دو استرگو کی خائص او غیر خائص کاری نو سره دی تور بی خدا غستر گی دا چی چو گوری نو آغا بل زر را خلی دا بل زر را چنچ کئی کیا لده خبر تا نو دا بدا چی چی دا خاوندان و درون بزان تا سکئی چنچ کئی با کیا لده قاسرات و ترفیق چاہتا تا ان کی بھئی نظر اللہ پا کلو خاوندانو دا خاوند نیلاو ببل چاہتا نظر یو مانا میندار بھئی پا کلو خاوندانو دو مانی درہ اگدو بڑو والا بھئی لم دابدا سیوے لم یت میں سننے انسن قبل ام بلا جان چلاس منی لگو لے دیلارا اڑان دیلارا انسان اڑان دے دی جنت یا ہونا ہونے پیری آج چاہ سر بے بائے بائے بھی کری تھا بائے بائے ویلکم دفتر ان کی گردی دن کے اولاس ملا ان کے بنی تھا خبر پوچھ ہوئی کہ پوئی میں شوئی نہ بول تو پیری لاس لگو لے انہیں انسان دابدا سی تھا او دنن دورا گا خدا یا توبہ حیت ندی نو کری دا کم جائے دا اسپتال کی دا میوزل پا اسپتال کی چھ سوک بیمار یا رو سرا نیر دی ته د بیمار ته پوسټ تللی وم. یو ډاکټر خدای خپله وجود ورکړ دنګ لول او دا خپله مخ خپله سترګې. یو جنۍ مې ولیده او زه د هغې په تماشه شوم. هغه جنۍ د ډاکټر ته داسې هغه داسې روان دی هغه چاته پروا نه کوله قسم درته خورم هغه دا قتل هغه خپل صحت او حسن داسې و چې اول خو ینګ نوجوان او ډېر دنګ لولو او غټ سمارټ باډي وه. نو چې یو جنۍ ده چې هغه نرسه ده نرسې پر اسپتال وي وی که نه خیر تشته خیر ته خوریږي په ایمان وایي ول یار خبره پټوي ناغي ورته چې قتل رخیره هغه جنۍ پټو ته لاس کې غوړي چلې تیر ګوري ګوري سوچ په نظر نو پنا شوی قسم په الله قرآن می مخی دی جنۍ ورته کړ. ما وی چې دا ور منډه نه چې خنجر لور دا جنۍ ته وړو دا بنی چې بل ته وګوري دا چې خځه بنی دا چې په ګاډي کې ناست را یو ځل زده لطیفی غوندې خبره وې کما یو طالب و پنډۍ کې جلسه وه راجا بازار کې را روان وو. نو مونږ په ویګن کې تللو ویګن د پاسه برداشت او موټر وې ولا هغه وخت کې نو د ډېر وخت خبره ده خو هغه طالب ږیره نه وه ټوپۍ په سر وه او زما په هغه وخت کې ږیره نه وه ټوپۍ په سر وه. اوس چې درنګ تیر شي یو موټر دی او ښځې چلوي ښځې سره نور څوک نشته دا ښځه موټر وروستو کی نو وخاندي اوس زما ورته خیال شو چرته دې طالب ته په الله وچنو که خاندل او سترګې والې خیال دا بدالي چې بل ته به سترګې وي او بل ته به خاندي. لم یطمسن قبلهم لم یطمسن انس قبلهم ولا جان دا به داسې وي چې نه به ورته انسان لاس لګولې او نو پیری به وي د دې جنتی نه وړاندې داسې پاکه به آج چا چل بے لاس نہیں ملا اکڑے خا پا دفتر کی دیکھے نا دیکھے نا داستے ہاں بس بکمو نیامتنو دربتا ادواراو پیران انسانانو دروغوائی کان نون نلیاکوت والمرجان تب اگر چی دا یاکوت دیو مرجان دا ودا چی قصدی لکے یاکوت و مرجان صفا بدن رہی یا یاکوت سرکانی مرجان سپن کانی ذکر دے چاہ سریخ وقی ہو دے چاہ سپنی نال تب دے چاہ چی سک وقی آغابی بیا دے بھئی د چا بستری خوخی نسری با ملاویگی د چا بستین خوخی سپین با ملاویگی ها یورپ سری خوخی خوخی چین و جاپان سپینیوی سوک بستری خوالی و سوک بستری سر مزید بای خواه اللہ دی نصیب کی امین دوائی کن خواه تب اگر این چلا سرکان دی یا کود دیو مر جان بس پکمو نیامتنو در ابتاو دوارا در اوگوائی عل جزاو لحسان اللحسان ندا بدل توحید مگر جنتا حل جزا توحید اللہ الجنہ ابن کثیر و قرطبی مانا کئی ندا بدل توحید مگر جنت بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی الہوت دینا دو باغون بینور بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی مدعامتان تستور بی مدعامتان یا گر بی دردیر شیرازی نبتور شوی و گر شوی بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی پدی کی بھائی اینان ان چینی نزاتان پوارا و ان کی بھائی بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی پوارا پی جن دی باز ایک پارکونو کی پواری لگی دی ابولی داسی چینی بھائی چی پوارا و نزاتان پوارا و ان کی بھائی بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی پدی کی میوی بھائی و کجوری بھائی و انار بھائی بس پکمو نیامتنو دربتا و دوارا درو غائی فی ما حیراتن ایسان پدی کی بھائی بی بیاری حیراتن بہتر بہتر حسان خستا اے خیراتن خیراتن خستا اخلاق والا حسان خستا مخون والا اوچ بی بی اخلاقیم خستای او حسنی وی خستا مخی نخون کئی کرن او کدا دیر خستای خو خوی ناکار دی وی خاون دی وی پاور کتے والا ری ما نا دی خواهش سر بسکی سبا که دی خواهش اخواهش فساد شی چه خاون دی درنگ نتوری او خدا خستای دام لے غوی مئی بیا پدی کی پدی جنت پدی جنتنو کی اللہ پدی کی بھائی بی بیانی خیراتن خستا اخلاق والا حتان خستا مخن والا پس پکمو نعمتنو دربتا اوتوال درو گائی خوری بھئی مقصوراتن فی القیام بند کرشی پخیمو کی دا خیمی با ملغلی وی حدیث کرا دی یو یو ملغلی بش پیتش پیتی ملے کی سو رہ کی بھئی وائی وائی چا بھئی بھی سو بھی سو سات سات مل کی بھئی یو ملغلی رہی او دا حوری دے جنت بپائی کی ناستی دی جنتی تا وا وا وا او دا پسی کی کنستی چوی دا مال ایر شروع دن سکی بھئی دا محل با پیو ملغلی رکی پا جنت کی جوڑ چوی ملغلی رکی دن محل بھئی ملغلی رم علی دلی تازو علی دلی دن ملغلی رنگا رنگ رنگو نکی اللہ فرمائی دا بہوری مقصوراتن فی الخیام بند کرشوی پا خیمو کی دا ملغلی با خیمو نا جوڑی شوی او یو یو ملغلی باوی آو یاد ملی خواہ مزی بھئی او یا ملے کے صدی خیال لے منڈا والے شی بیاری لاغ بی بیاری سر پانا جنت سے کرکٹے کوا دبو گا دبو پور گا بھئی امال غلرے بھئی بس پکمو نیامت انو در اتاو دوار درو گائی لم یت میں سننا لاز بنی لگول دویتا ان سن قبل ام بلا جان انسان اران دیو دینا او نپیری بس پکمو نیامت انو در اتاو دوار پیریان انسانان درو گائی متکین آلان افرفین تو کیا ان کی بھائی الا رف رفن پدروش نو باندھی رف رف اگر سادر بھائی منگور تک کالین وشن واب کرین خسان او بالخت نبئی خستا یا واب کرین خسان او کالین نبی خستا کالین بھائی سادر بتر پاس بولے دل مزیدار یا کرین حسان بالخت نبئی خستا بس پکمو نیامتنو دربتا ادوان درو گائی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والدن ام درستا خاوندہ جلال یعنی لوئی والاکرام او دل زد دے اس صورت واقعہ مکی صورت دے پترتیب دا تلاوت کے شپت پنجستم پر دا صورت رحمان نا او پترتیب دا نزول کے چھالیس نمبر سنور شپت سلوکتم نمبر پر دا صورت توانا نازل شویدہ ہر کلے چھ مکی صورت کی تخفیف و بشارت مکمل بیان شو نو دا بکلے نو دی صورت کی لمبی آیات کی وئی دا وقاتل واقعہ کلے چھ قیامت راشی نو دا تخفیف او بشارت بئی یا مکی صورت کی بشارت ذکر شو نو دا بشارت بچا تئی نو پدی کیا سمیات کی وئی فاصحاب الیمین نو پدی کی وئی چی دا بشارت با دا خلاص والا خلق تئی چی پا خلاص امن لام اور کرشوان پدی صورت کی تتیمہ دا صورت رحمان دا او وقت دا تکلیف او بشارت خیلی او اصل سبب دا بشارت ذکر کئی او سبب اصل ذکر کئی دا بشارت صورت واقعہ دا صورت دے حدیث کرا دی چارش پا نبی علیہ السلام بتلاوت کولو صورت واقعہ سبے کولو ذکر حدیث کرا دی سوک چارش پا صورت واقعہ ہوئی نو اللہ رزق فراہ کئی یو جل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اپوس تلارو او ستوفی تاہی پیور کرن چی مرگری آتا دو میاشتی بیماری تیرا کا دا بیماری پوجتا با دا دنیا کارنی کرے نو دا مارا وڑی تا تا ذکر ستا بچیم نشتے نران اولاد لون دیدی تولی نو دا واقع اگر ورطوئی ایر عثمان ما چکلا دا اللہ دا نبی ناوری دلی چھ سوک صورت واقعی ہوئی مدتا با در رزق شکایت نی نو زارش پا زما بچی اولاد صورت واقعی ہوئی ممتا در رزق شکایت نیشتا نن نوڑای مکیو طور پسی وجدا دا غریبی دلاس چگی ہوئی اولو نشتے و دورو درک نلگی دا وجم دارو چھتا قرآن پر خودے دی تو قرآن تراشا بیاو گورا لقد فتح اللہ استاو گنتر وقت بدی جیب دکیے خیال دا میرا تاسو مثال درک ہوتا عمل کے برا والے کرا خیال عقیدہ خوب ساتا کرا خیال عزت بدی عزت نہ بھائی دیو پتہ اتنا گاڑی والا دی خیال عزت تم رہے چلو چوک تو بغیر گاڑی کو جم یا بغیر موٹر سائیکل نو پگیم پہ کمرہ اپنے شمونو ہوتے شم دخل کو سلام سر شب لاس ملاؤ نہ سر او کہ چاہتا ادری کی نہ سلام نہ کے نو خلق بو یار دا خبر عزت بھائی ہوتے یقین ہوتا وہ آیا قرآن پر سے ایمان ہوتا وہ ور کے قرآن تھا تا وقت قرآن تو خود جائے ور کے سر پنا ہوئی منطق تھا جو وقت ور کو استا مدرسہ کے درس قرآن نشتے آگ مدرسہ دی اللہ اجارا اڑانا کی جو قرآن ور کے نوے لکھی سر نہ ہو منطق او دا کتابنا دا خود قرآن دا خدمت دا پارو چو قرآن و حدیث پیز دشی نو تا قرآن و حدیث دا مد نیخ کر اگا اگا یو زرگرو چاور تا سرور کرو سرور کرو چو دین را تا گوتی جوڑا کر یا چو کالے جوڑ کر نو اگا زرگر جوار گرو اگا کالی خرش کرو اگا سرگ خرش کرو نو دا سرے با بار بار رات لے لکا زماغا سر در ندی کالی جوڑ کری کر نو دا بور تا بانی کولی یور دا زرگر دیر تنگ شو سچ دیر تنگ شو چ تنگ شو نچلی اٹھی وہی خلق دا ظالم گلت راکڑے اس پن ذرا لگواری گلت راکڑے اس پن ذرا لگواری خلق را رے غلق را رے اور تیرے کہ ولی دا ظلم کے دا زمون گاون دی دیو دا دیو بیوال دیو دکاندار جرا سر نس دیو دا ظلم کے خلق اگر سرے عزت را عزت تک خر کلار نو دا سڑے دے زرگر تو ای ظالما سر دے من دیکھ کل وی گلی دی راتڑی سپین در را نہ غواڑی سر دے من دیکھ کل و جوارگر مولا تا من دے تے کسر کو نہ وشتا او سر دے من دیکھ کلی اگر سر دے 50000 کرل چال دے خبر کا جس سر دے من دیکھ کل جو قران دے صرف نہ ہوا منطق تے زور ور کرے چت درد قرانی مندرسہ کی نہیں وی پیمان وائی پیر کی بخش عمومی درد کروایا اگر قرآن سے درد بولے اجرا د پارا قرآن کی اجرا کرو یا خدا دا ملا بخر کا جواب ورکے نہ صرف ہونا ہے بے پیمان وائی سے دفاع ویلی چبی سو قرآن پیس دے کی سر کرنا عربی پیس دے کی کرنا نہ دے بول یار پنج پیریان ہوتا صرف ہونا ہوا نہ ورزی او قرآن بانی او خپوئی کی او ای پادیس نو پوئی کی ویرا سے کی نو سرا کپا طرف چکی نی کپا ناو کی او کپا دیس کرا دا کی نو سرا خود سے اولو با کئی نو خلق مطرح سرکا ویا پنپیریان نور فنون تا زور نور کئی دمرا اگر ایک اگر نور فنون از دکلین دا کم کتاب خدمت دا پارا تا دا سر دا من اقلل دا جوارگر دا زرگر غنتی او سر فوناوی تا زور روی کرے زر بای ازربو دا جوتے او نور سنی حالان کی ما پا درس کی فنون چیڑی لی دیاری ہو نمیل چیڑی لی دا مائی چی طرف دیو نوی چی دی ملا نرے یا علم نشتے یا ویدل تے قرآن وردی او نور فنون نوردی نو دا زکی ما پا دی کے باز دار سکولو خوا الگرد اگر یہ سری تا میوی ویدی سو دے میں کاغذو دا داخل کر جنگریز نو میں در تو آگست او اس درک ملے جی جی کار خنے دے ما عورتے صورت واقعہ رش پوایا او دا ہر مجھ پسی یو لسپیر اللہ و لطیفم بیبادی یرزق من یشاوار مسر دیکھ بڑی فراج یو رضی جوی رو پاور رضی نوکر شو چرتا دی خبر تا خیال ہے پمیاش تو میاش تو خوش گردی دو او رضی پس دو بیا چا دی پلنے دے لیدنے درس کے یو بل شاگردو دا توڑی چرا گے ویر جی حالات سن دیو دکان کی تنا چلی گی نا نما اور پہ فلانے فلانے وظیفہ کوا چی وظیفہ شروع کا بیا درس سرات رو بیا جوڑ سرد پس خوش ہو کا نا بیا جوڑ سرد پس بیا بیا پتو نراغت ایر آگے خواہ کے کینا سرات سرات درس کے بناس کو بیا تو جی سے وظیفہ کا دا چلی نو خیرات نا نما اور پہ یود رہے گا چی درس نا دی شرم کا نا چی درس نو تختی وظیفہ بدرتا ہو خو ما وظیفہ بدرتا ہو خو لیکن تا دا جی وظیفہ ہو خو مال فراغ شنو بیا خو درس تا نا دی اور اگر چی درس میں دی شرم بیا برتا وظیفہ ہو خو ما دے وہ استاد تو دیپو کا ان کا بھی سکھ درد کی نہیں ہوئی خیال ہے صورت واقعہ ہوا تھا سوا خود طریقے سے کدش پی ہوا ہے کیا بدش پی ہوئی وہ یار واقعہ دوائی کا تو میں دوائی دوائی کے دے ڈاکٹر خود رشی طریقے بان استعمال کے اثر بکئی او کداغت خود رشی طریقے مطابق استعمال نے کیا اثر بہو اگر دا توئی دا دوائی پہ نہارا داؤتی پہ مڑا چھ دے وہی زخارش پر صورت واقع نہ ویہارا اور صورت واقع مجھے سب پتہ کوئی نشمن وہ دشپی وایا عبداللہ بن مسعود بدشپی ویلا ہاں طریقہ اس دکھ خوشی نہ تو بیا مال در قصراشی نہ دے استاد یادی اور نہ دے بیا درس یادی دغا سے غریب خی چھ تو قرآن تلے جو دین تو متوجہ شیخا کلا چی واقعی چی قیامت نبی پورد دی کی دروغ جنتیا یعنی لے سلو وقتا یعنی فی وقتا کاذبون یعنی کذبون اس میں پائل پمانہ دا مصدر سرا کاذبون اس میں پائل دا پمانہ دا سرا مصدر سرا لیسا لے سلو وقتا نبی پورد دی کی کاذبون یعنی کذبون دروغا خافزتو ورا خافزتو رافیا تکی بے او قوم پور تکی بے بالقوم لرا کلا چی ٹوٹی ٹوٹی شزمکا پا ٹوٹی ٹوٹی کدو سرا او زرد زر شزمکا او زرد زر شی غرنا پا زرد زر کدو سرا کانت وی بدا آبا من بستا غبار خورشے و کنت مزواجا او شی بتاو دل دری ازواجا سلاتا دل دری دری یو دل بسی بس مرگری دخلاص والا سخ خوش قسمت دی ملگری دا خلاص والا ملگری دا گسلاس والا سب دا البلی دا گسلاس والا والسابقون السابقون قرآن دی کیدون کی بھئی تابداری دا اللہ تا قرآن دی کیدون کی بھئی بدلو تا سوکوے گورے دیر پیر ماتا ہوتا ہوئے چھ داو رجے سخت دی مرا جائی تا ملاقات تا مرا جائی اختر نہ بعد بیا گو رہی بس پیو وینا بانی سڑے پویشی درس نہ سڑے او باسی کمیو کچھ دین رست راگے بیٹے ماں آگا قدار دین راگلی زبے واپس لے گا ماں سب خبر بانی پوئی گی خبر بانی نہ پوئی گی ساروس سکتان آگل دا توڑی ری زلت درس روزم بھی خیر دے کنے جی میں خیر نہ دیتا ٹائم کے لاڑل پک افغان میں زئی مڑا دا قرآن نہ خوب کتاب سے اگر دستا خدمت یو بشی ہو داد دنیا خدمت تھے دل دنیا زرگن ناچتے ہو رہی قرآن پس مرگری دا خلاص والا سو خوش قسمت بھی سکھ خوش قسمت دی مرگری دا خلاص والا مرگری دا گسلاس والا سب بس بد قسمت بھی مرگری دا گسلاس والا وہ سابقون اولانی کی دن کی تابداری دا اللہ تا استابقون اولانی کی دن کی بہوی بدنو تا یا وستابقون الہ طاعت اللہ و رسول اولانی کی دن کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداری تا ہم استابقون الہ الجنہ دی بولانی دی جنت تا اگر صحابہ بتونن اولانی دی جنت تا چگئی دا چاہ تابداری اول کروا دغل کسان المقربون بی بدن دی کی دن کنا اللہ تا جنتونو دنیا متونو کی بھائی یو ڈل بھائی دا لم بنو نا او دیر او و کلیل نہ او لگ بھائی بن اللہ کریم درست نو نا دا بھائی او ڈل بھی ددی امت نا ددی امت دلم بنو نا لگا صاحب کرام سنت من الاولین او لگ بھائی درست نو نا یعنی ددی امت آخر نہیں آگ بلغن دی جنت تجی ادم کی لکھے اٹھو کیوں بی واللہ کہ دے توڑی نہیں او ٹانگ مسلمانان جنت تلاشی ندی لگ بھائی اللہ وی درستنو نا علا سررین پپالنگنو بھائی دا جنتیان موزونا چھ بنلشیو بھائی دا سرو زرو پتارونو دا پالنگنو کٹونو بھائی دی بلونو نی دا سرو زرو پتارونو بھائی بنلشیو دا سرو زرو پتارونو بھائی بنلشیو اللہ فرمائی تکیا ان کی بھائی پدی کی تکیا ان کی بھائی پدی کٹون باندھی یو بلتا مخامک ناس گرز با پدی باندھی علیکان ہمیشہ پاغت کوبونو باندھی غرغر کوبونو بھائی خواہ کو پیجن نہ پیجن تبلیغ لتلی اگر چاہے تو پارے تم کم دکھ وڑ پیا لے تو کبھی سنگے وڑے کے گٹے آگے کا کب وایو دا کبلا بھائی کبلا بھائی چالے بیا کو بن کبلا بھائی وا باری کو پیالئی بھائی یا وا باری کو جگنا بھائی یا وا باری کو کجی بھائی دا ٹول مانے کئی یعنی بیا کو بن دا مفول دے فیل معذوفا یعنی یا تو نہ بیا کو بن راجی بدال کان پر کبلو باندھی او پا پیالو یا پا جگنو یا پا کزو و کاسی میں مینو کاسی ڈکے دا شرابو لا اصدونا نبا سرخوگی گی دا دی شرابو دا وجنا ولا انزفون او نبا بدخواکی گی دا دی شرابو دا سکلو دا وجنا چڑی مور شی بس نور نسکم دا بدخواکی گی با امنا اللہ نصیبی کراتا امین وائی کرا کنی دی پکار دا جنت نیاوتی نمو اللہ نصیبی کراتا اللہ نصیبی کراتا آمین دریزل غواری خواہ لیکن دا جنت اللہ تا گویا شی چی دریزل غختو حدیث کرا جی اللہ توی دے ما تراولا اللہ ما ورطور کا اللہ تیرا کی اللہ فرمائی نبا سر خوگی کی ددی شرابو دو جنا او نبا بدخواہ کی گی ددی دو جنا بیوی بی دا رسنا یا تخیرون چی دی غواری یا تخیرون چی دی غواری کی او غخی بی دا مارغانو دا رنا چی دی یش تو ان غاری اے مارغان دا جنت حدیث کرا دی دی بچے گئے وئی دی بچے وئی چگئے وئی چو جنتی گرزتا اللہ تا دا پارا پیدا کرے ما نو زماغ وقا اخرا زماغ وقا اخرا او یو حدیث کرا دی دی دنیا دا مارغان دا کاریان مارغان چور کوئی اے توجہ کئی توجہ سے ناظر کئی دی دنیا دا مارغان چی بغیر انسان نو خوڑا عمر شا دا مارغ با شکایت کی اللہ تا چلا زماغ وقا دی انسان دا پارا پیدا ہوا او دا زنم خوڑا لے دا مارغان وقی وقی پسا آسیلی کی دا مارغانو اخکار کنا تو پک مو پک زان سر سات اخکار کا وقا جائز دی جنی ورنا پورا دا قیامت با دا مارغانو وی چه اللہ دماغ وقا تا دی تا پیدا کرو دی ظلم خوڑ لے دیو یہ رکار خده دے ظلم دے پای ظلم ندے خوا خبر پوئی شوئی که پوئی نشوئی اگا ابو بکر ندے راگ لے بس خصبا وان پا دنیا کی انخطی دی نو سخت انخطی دی اللہ فرمائی آپدی جنت کی اللہ فرمائی ولا مترن وخی بید مارغانو داغنا چی دی غواری او ہوری بی عین غتستر گوالا کام سال اللول المکنون پشاندارا ملغلرو المکنون صدف کرشو امی سلمر رضی اللہ ترانا کوئی ماد نبی علیہ السلام نہ تپوس کو چی دہورم تشبید لولو او دا مکنون سرول ورکا نو نبی علیہ السلام ہوئی چی لولو کی اشارہ و صفائی تا مکنون کی اشارہ و پڑ دیتا لولو کی اشارہ و ستا صفائی تا چی دا بڑی صفا ستری او مکنون کی اشارہ و پڑ دیتا نو ملغلری بھئی صدب کرشوی بدل بھئی پسو دا چود عمل کو ان کی یعنی بیمار کھانو یا ملونو سویلی دی قرآن کیوں گو رہی شتے دی قرآن کی سویلی جزا اندابا بدلوی جنت بیما کانو یا ملون بیما کانو تا خوی نی دیوی لکھنا بیما کانو یا توسلونا بزوات الفاضلہ چی دا جنت بملاوی گی پر وسیلہ زوات فاضلہ سا تا خوی نی دیوی لکھنا دیوی وسیلہ تا سو نمانی یا وسیلہ بزوات الفاضلہ نمانی ویدہ فاضلہ مازلہ دینشتے خواہ او کبھی نو وی خیر دو علماء دیوبند کتابوں کی د بریلیانو کتابوں کی کبھی نو وی با نبا اوری دی با او تو خدان تا دیوبند دے وی کنا کنا برق بریلی شوی تو برق بریلی شوی ما تو وا نبا اوری دی پدی کیا بس خبرا ولا تعظیم او ند خفگان خبرا جنت کی بنا بس خبر ای ند خفگان مگر ویل بشی سلامن سلاما سلام و سلام دا دا اللہ دا طرف نہ سلام دا ملائکو دا طرف نہ سلام جنتیان با پیوب السلام چی مرگری یمین دا خلاص والا اللہ وی مرگری دا خلاص والا سا خشان بی دا مرگرو سا خوش قسمت دی مرگری دا خلاص والا پا غبیرو بی ازغو کی بی دا سی بیرو بی جنت کی چزگی بور کنی ای عجیبا بی خواه و تلی منزود او کلی بی او دا بل پاسا منزود ای دادا کلی بی غتی غتی بی خدا کلو منترنگ بی منزود یو د بل پاسا و ذل ممدود او آرام به وګد و ما مسکوب او به بای پواره و اونکی دا سی او به بای چی پواره بوی او بره بزی خواه دا حرم که دن چی او بده آب زمزم پا گلاس کرا چه کرا نوگه دا سی روانی چی دا غوی نو دا سی با روانی دا سی کنیدی دا سی دا سی لاری چی پر رو بیاخ کتا گلاس کرا پرویدی دا د جنت هغه پواره به همدغه سي چې داسې یو پواره وي او راځي به ګیلاس ته او مای مسکوب او اوبه به یې پواره وونکي یا مسکوب جاری کړی شوي او میوې به یې کثیرتن ډېر ډېرې میوې به یې حدیث کې راځي یو ناراض جنتي نه دی او په جنت کې ناست دي په به یې د خپې د پاسه راړولي دا جنتي ناراض نه دی د دې چې تمنا وشي چېره د دې ونې د عام یا دا مالتا راشه راکودش یا دد پړ کې راشي چې دا راشي او دی اوفر پړ کې به راشي حدیث کرا دی هغه ونه د جنت هغه میوي ونه برخته شي داس د دکټ او بسترې ته دا به ناراض چې پی به او د پاز را چولی او ډر بیوال دی هغه ونه نه میو شو کې هغه به وي الله مونږ داس ناراض جوړ کې کو جوړ کې په جنت کې امين په وای ها الله فرمایي او بیوی بی دیری لا مقتواتی ولا ممنوع نبی ختمی دن کی او نبا منک رشیوی و فروشن او خزی بی مرفوع دنگی دنگی خو دیری دنگیم نا زکا چه دیری دنگشی نو بیام زوری جرخوان نکه که خواهد نیلیش او خزی دری گزی وی یاد بگزی بگزا خو دیرا شپک فوتای جا دے مندرے منتی دے تو مخیر والی دائی چل شو یو ذل یو خطا و دیرا مندرے با آنا دے تاگی را پریوات تاگی چی خاون سر تاگی چی ناس تا تاگی نفتا پریواتا آبل با آلی پور آواز شکی بابا اگا باش پا پریواتا بابا یہ چیزیں تلفی ہوتا اگر دا سید کد مندرئی وا او خاون دی دیر دنگو کنا خدا دیر تنگی او خاون دی مندرئی نیوزل دنگ خدا وا او بودا بابا ہو نا خدا دنگ وا خواگا بلکی دیر دنگ وا بودا بابا نو خدا دیر بودای وال تر دیر دنگ وا اوالو کو نوالک تر روان وا ناگا ورتوئی بل سره ورتوئی الکا دی مور نه دی سپری وطل مور نه دی سپری وطل اگر دیر ملامت شو آگی نه سکوت اپری وطل بل ورتا آواز ورکو الکا دا مور چی دی روان دی نه سپری وطل او دیر دیر امر واو دی الکو دیر دیر ملامت شو دا که دا مور پزای کڑی دا خدای دا خیرو کی دا دا مور پزای چو که دا دیر امر دنگا او تا مندره نو دا اول نکی اللہ وی خزی بای دنگی انا انشانا اونا یکینا منگا پیدا کری دی لرا یا مانا دیو مانا و فروش مرفوع او کتو نبوی اوچت شان والا مرفوع اوچت شان والا فروش کتو نا اوچت شان والا یکینا منگ پیدا کری دی لرا انشا پا پیدا کرو باندی فجالنا اونا بس گردولی منگا دا بی بیانی ابکارا پیغلی قربان مینداری پقل خاوندانو اترابا امزولی اللہ وی دا بدا سی لکا بابا چی بوداو او دا دخد بودای مراوا دا ایمان پالت کی دنیا نتلیو نو دا بدا سی لکا چی لک بلوغ ترسی دلی الا سترسی دلی او دا بدا سی بی بیانی دا جنتا الله فجعلنا عنا گرزولی وی منگی لراب کارن پیغلی دا و پیغلی خواه یو صفت بینی دویم عربن میندار پخفل و خواندانو عرب یعنی عاشو کل ازواجی نا تفسیر مذری وی عربن دا و میندار وی پخفل و خواندانو او دویم مانا عربن یعنی کلامون ناربیون ددائی خرام ددائی خبری وسی کلامون ناربیون دوی خبری بعد عربی وی اے کی پال انا الحمدللہ بیا وہ تی من انت تسوچی یا من انت تسوچی سال لکھو اے خبری دوی بپا جنت کے سوی عربی تفسیر مذری وی کلام ان عربیون اطراب امزولی بھائی گورے خا او چد مور پزای دیو کنه بیا فن نکای کنه خا اطراب یو لوی دا پدا سی لک ول کا ول کوټوالی کی چې د سره پخاورو کی اطراب پخاورو کی لوبي کون کی یله کې دام بڑا اوس پوری ما سره به لوبي او ځای کولی او دا دیر لوی شو یا ډیر لوی شو اطراب امزولی وای الله وی دا به چا د پاره دا به وی د پاره د خلاص والو یو دل به وی دا ولنونا وصلت من الاخرین او بلد لبی درستنونا او مرگری دا گسلا سوالا سو خشان بی بلکنا مرگری دا گسلا سوالا سو بدال بی دا مرگرو دا گسلا سوالا ویوا پا گرم آوا کی وامیم او پا گرم او بو کی اللہ مونتے بچ کی وزلیم یا موم او سور بی دلوگینا بل سور بنی دلوگی سور بشوی لا باردن نبا یخوی ولا کریم او نبا دا عزتوی یقیناً دوی قبل ذالکا اور آن دینا مترفون مستی کے ان کی دنیا کے کان دوی یسرون علی الخنس العظیم چمیش گری بے کولا پاگا شرک لوی باندے وکان دوی یکلون چوی بے اینا ایزا متنا ہے کلچ شمونگا ملا وکننا ترابا شمونگ خاورے و ایزا منوڑو کی اینا لمبوسون آیا مونگا دوبارہ پورتشو یا مشران زمگا ولنی یا مشران زمگا ولنی وی داغو منمالی زین وارتای اکینا ناولنی و آخرنی خامخا جمع بکریشی اغا ملاقات دورزی معلومی تا وی اکینا تاسو گمرانو در اوجنو خوری با داغوانی دا جنت دا زکوم داغوانی دا جانم دا زکوم نا بردکی بداد بیا بخوری داغوانی دا زکوم نا بردکی بددی نا گیڑو لرا بس کی با پدی بانی گرمی و با بس کی با بی پشاندار اسکلو ال حمیم د مرضی اوک باندی دی موک باندی او مرض لگیے چگی تا تاون مرض ہو خیال ہے اگر چی پوبو اور خوش چی نو دے پوبو اسکلو مڑی گی نا او اسکی ہاتھ تا چی دم رو اسکی گیڑے اوچی مرشی اللہ وی دا دغا مرضی اوک میں سال بی دا جان نمی چی دے پاگر موبو ورزی خو مڑی گی بانا حتی چی گیڑے بیش لیگی خواہ اللہ مونگ سے بچ کی اس کی بدیو بولا را پشان دو بود اسکلا مرضیوخ دا مل مستیابی ددی پر دا قیامت اللہ مونگا پیدا کری تاسو بس ولی تصدیق نے کوئی دا قیامت درات لو آیا تاسو خبر را کئی ماتا دا سبارا کی چھ تاسو غرز ہوئی زمک کی غرزے یا غمانی چھ ترہیم دا مور تا چھ غرزے نلاوی خبر را کئی ماتا دا سبار کی چھ تاسو غرز ہوئی آیا تاسو پیدا کوئی دیل را یا منگو پیدا کون کی منگا قدرنا انداز کردے پمستاسو کی مرگ ومانانو بمضبوکین اونیو من کمزوری پدی خبر را چھ بدل کی راورو پشاندستاسو نون شیعکم پیدا بکو تاسو پاگا شکل باندی یا نون شیعکم پیدا کری منگ تاسو پاگا شکل پاگا شکل کی چھ تاسو نا پوئی گئی تاکی کسرا پوئی تاسو پا پیدا شولنی بس ولی نیادوئی اول چی میں ادو سوینا منیوی ساس کے ما پیدا کی اللہ وی تاکی کسرا علم تم اللہ شاہ تلولا پوئی تاسو پا پیدا شولنی بس ولی نیادوئی اللہ لرا چگا ول چا پیدا کی نہ اللہ یادے نا چوس میں خاور شمڑو کی شمسک بہ میں پیدا کی اللہ وی خبر رہا کئی ماتا دعوت بار کی چکرئی تاسو اگی لڑا آیا تاسو زرگنوئی دی لڑا یا منگا زرگن ان کی ادی لڑا کچر خوشی زمنگا نو بگر دو دی لڑا خوتا موچا ادو زرگن بنشی نو بگر دی تاسو پدی باندھی تفکر ان غم جنا تفکو دا دادو ندا خوشالی او خفگان دوالو ترازی دل تپ ماند غم او خفگان دا اللہ وی بگر دی او بگر دو منگی لڑا اوچا دو بگر دی تاسو پدی باندھی غم جن یکینان تاسو بوائی یقیناً منگا قرضدار کریشو بلکہ منگا محروم کریشو افرئتم الماء اے خبر را کئی ماتا دو بو الذی آغوب تشربون چی تاسو اس کئی آیا تاسو رالی گئی دی لرا من المزنی داسپینی وریزنا یا منگا رالی گن کیو اللہ وی منگا رالی گو کتی رالی گی دو بو سو کی رالی گی وائی وائی شبی مکسی سو کی رالی گی تیز وائی سو کی رالی گی اللہ چوی خیئی خواہ اس بتا پوسونا کم دو بھی خولا دا پا آیا تاسو رالی گئی دی لرا دسپینی وریزنا یا منگا رالی گن کیو کچر خوشی زمنگا تو بگر دو دی لرا تروی بس ولی شکر نو باسی اللہ وی که داو بدا تروی کم نو ولی شکر نو باسی کسو غوالم داو بو خوگیو بو دا در تروی کم سوچی تا پوس کولشی اللہ نا ساو تو ایم کولشی نشی کولی خواہ اے خبر را کئی ماتا دا اور ہر اور بارکی تورون چی تاسو بلوی اگی لرا آیا تاسو پیدا کری دا ونا دا دیور یا منگو پیدا کر ان کی او اگر دبا یو تور کے چا پیدا کرے چور پی بلی یا خشاک چی دا کٹوئی لاندی کی دی اخشاک و نظر تا چا پیدا کرے دا چا اللہ ہوئی اے تاسو پیدا اللہ فرمائی خبر را کئی ماتا دورا غبار کی چی تاسو بلوی اگی لرا آیا تاسو پیدا کری دی ونا ددی یا منگا پیدا کن کیو منگا گردل دا دا ونا داور دا دنیا تذکرتن یا داش دا پار داور دا آخرتا اللہ وی داور دا جانم دا آخرت داور دا پار سرے تیزوائی سرے یا داش اگر یو بادشاہ دا زمانے ما جی گرے ٹیم دے وہ تو پسیل باندھے پلو وزیرانو سرا جی پلا رستے میں پامانی مزا صورت ہوئی گیا بس بادشاہ روان دے دکلو مرگرو وزیرانو سرا خزم ور سردا لڑم ور سردی ما جی گرے ٹیم دے زل لاگے ہر سکھ دیو بل نہ تتر بتر شل باران اوشا تتر بتر شل خارش پشوا پراغلا دا بادشاہ یو لور یو جماعت تننواتا دا زل کی گڑا ورشو جماعت کی پکوٹا کیو طالب ناستے سناستے طالب دے شدگر دے نا طالب ناستے قرآن ہوئی یا کتاب گوری ینگ نوجوان دے دعوت ہوئی او طالبہ ما تدو دکی دو زائرہ کا او جامع را کا چوا چوم نو طالب سر کم جامع اخپل جامع وی نور خونه وی اگا اشت جامع داغیل بندی وی پرتوی رازا بس با دی کوٹا کیو داشا او دی طالبا دا کوٹی نبار کڑکی کی دیو بلا کا دی پلا عمر را دا او دی پلا عمر را دا دا کڑکی پا مسکی دیو دا پا خبر پوئی گی علماء لکلی دا واقعی خواہ دا طالب خدا طالب دنم دور طالب نو دا طالب خا چی غلط ہو پس منڈی ہوئی دا طالب کتاب گوری گوری پری مز مز کی شیطان راہے چی ود خدای بندہ دمراسی نہ جمیلا دا بادشاہ لور راغل را دا دین اخپل آجت پورا کیا کرنا دا کتاب نہ سر اچت کر سوچ کئی چر ٹک دا دین اخبا آجت پورا کی اللہ با چھ دا اللہ حکم ماتے پا جماعت کی نو اللہ با دے اور دے جہنم بانے سوزائی او دا جہان اور دے جہنم دے اور ناویہ گنا زیاد سوزائی ان کے دے دیس کرا دی را شو دے دا جان اول ٹریننگ کا چھ دنیا دے اور تزان نویشی نو دا آگو تر آواغت تک چھئی اگر دی دیوی تاو نیوا دا دیوی تا چو نیوا نو دا دیوا پا اور بانے دا آگو تر شلک شلک کئی لکے چھلائی سے سنگ شلکار شروع چھ دا چې اوس وځي د ریته شو د زر هغه ته خپل کې ورکه بیا کتاب ګوري بیا لږ وخت په شیطان ورتراغه بیا دوی چې راشه د الله حکم ماته ول خدان ټریننګ کې چې جانم ورته بنوي شي کرتے کرتے پنځه زر اش پک زر شیطان راغه او د پنځه پک زر دا ملکو حتی چې چرګ باندوي سباش بادشاہ لور لا راخ پل مال تا بادشاہ سار وقت دے خلق راغن که یو تو اش پر سنگا تی رشوا بل تو اش پر سنگا لور تو استاش پر سنگا تی رشوا اگر تو ای بادشاہ تو ای ابو عجیبا بیگا میں چی سلی دلی وی سنگا وی بیگا یو جماعت کش پر آگا دغسی دغسی واقعات اشول اداری جاری که بادشاہ چراولی دا طالب و دا مولا اسکرو چې تل نه راوستخه ورته وی طالبا مولا سیب او سیال وای که سیال دی وی نجات دی او که سیال دی نو وی سردن پر کوم دا بیگا تاسو کول هغه ورته وی هغه په یو په دې چې ست کو یون جی ول کج به ولیک دا الله نبی وی رشتہ او کې نجات ته دروغ کسره هلاکت خیال رشتہ او کې نجات ته دروغ کې هلاکت نو دی ورته وی چی جی بیگا دغه سما جی روا وی ما وی تراشا اول د دې دنیا پور ځانو ګرا چې دې ته نیوې شو کنه چې د اخرت اور با الله پدی عمل درکې درتا نو ول د دنیا دا اور باندې ځان ته نه کا په خدا تا دا چې کړو یا وی تا نه قبل نیک ماته دنیا کې ونخ کاری زا چې تا دومره ځان باندې تکلیف تیر کړو زدالور می تا تفی سبیل الله پنی کا درکا طالب دم بادشاہ لور واغستا اللہ وی انہا سر اللہ وی نانو جالنا یکیناً گرد لیمون دا اور دا دنیا تذکرتن دا پار دا یاداش دا اور دا آخرت مطان للمقوین فائدہ دا پارا دا مسافر یا مقوین دا مقیم بس تذبیح بیانو آپ نمدر افستا چلوئی دے فلا اقسمو بمواقع النجوم گوا کو ما غ پریوتل دستور یقینا خامخا دا شادت دے کا چتاو پوی کچری تاو پوی دے لو یام یقینا دا قران یقینا دا قران دی عزت من فی کتابن پا کتابونو کی دے مکنون محفوظ ساتره شوی پا کتابونو کی محفوظ ساتله شوی فی کتب مکتوب فی کتاب مکتوب پا کتاب کی کتابوں کے پا کتاب کی محفوظ ساتر شے کتاب نہ مراد لوہ محفوظ نبا لاس ولی دلا مگر پاکان یو مان نبا لاس ولی دلا مگر پاکان او مجدد رہے مم اللہ او علامہ ماوردی مانا کئی او علامہ ابن جوزی مانا کئی چلایا مسور الا المطهرون من الشرک لاس بنز نزی کئی دی قرآن تا مگر آسو چی پاک بھی دا شرک نا او تفسیر قرطبی مانا کئی اگو لا یعرف تفسیر و تعویل و الا المطهرون نپوئی گی پا تفسیر و مقصد دی مگر پاکان تفسیر قرطبی تو قرآن پا مقصد سوک پوئی گی او چی پا شرک و بیدا تو پلیتوی کاغا ملاوی قرآن باندی باولی دلوی لیمدی چال نپوئی گی ازدادی سرمائی کئی شرکیات بیدا شمی سلوی تی خوری اگو پا قرآن سو پوئیش دلتا جانگیری کی ملاو نو دمی گدی دی مالکی ہوئی چی دیر دمو دیر غم باندی دیر خادی باندی دمی گدی شوی چا چی دا خوراکو کو مردار دا حرام دی نمی خوری اکیلی والا اگر جماعت والا لانرل ورطا چی کتلی نمولا ورکی ناس نگه یورتو یه لکه داو ویر ما پس جرگر آگلی وان نو جرگر چی راگا نو دورتو روگ در ترال کوما چی شل زر روپای با من رسی ترا کوئی دادا با کوئی و پنکا با دمر دمر را کوئی روگی و کوئی خدایا تو لانت بی پدا چی مولا او بیا چا نا تپوسو کئی دی نا تپوسو کئی دی تا بیا پتر چاگا مولا سو ہوئی دے مخی رضو کی سلیم استاد راتا ہوئی یو مرگر مستلیت را گئے مرگر دے آل تا درس کی کنی مستلیت را گئے نوی ما اور تیلے کہتے لیت را گئے دا خونشوا نوی بل طرف نچے کتل میں یو لیو جی سیب تبلیغی را پاسی دا وی دا خره تا ورته وی گنی ما ورته وی ګور دا تاو د درس خاص سره دې موز نه کوي دا موز لیک راغی نو ما تا ورته سی په ما ورته بس ما ورته نسیت کوم ما تا ورته وی تاسو د تبلیغ لوی سره دې هغه د دمو دمانو چې ګډی شی وی په هغه روټی کې هغه شاملو او پاغي پیسې مغستی او په نکاح پیسې غستی دا چې کس ولتا او ساتي دا قومي سره دې په درس کې ناشتي ما ته به کله کله خلکو ټلیفون نه کول سبې وی ټلیفون یرا استاد تا تر دا درس کې فلانه سیب ناشتي دې ګیره کړي فلانه سیب ناشتي ګیره کړي دا به راته میسجونه کول ښه خیال او یو ورځ راته ټلیفون وکړو ما یې کته د کوم ځای خیر دا ټلیفون خبرې دې براشه ما وینا رد د دل لري ځای ما مای ځای را تو خیا زه پویدم چې مرضی نو ما ورته وی مای مرضی مرضی مرستو مکوا یو مولاوی او ګیره کله کی ډیر مولیان داسې یو تبلیغی وی سلور میاشت کال له ګولو چې راشي ګیر په دې جنگل کې سقم ګیر کلی ولو فرشي نو په مولاو تبلیغی اعتراض نه دا د قران وجه خو نه چې سره قران ته راستي هغه ګیرو هغه ګیره کله کې نه د قران وجه دا دا شریف په لوج کله ویلا دا فلانه تاسو درس کې ناشته او دا ډیر ګران پوښري دته چې معصوم لار شي علاج تا د معصومانو ډاکټر چې دته دې علاج تلا چې غږ په تکلیف نو فیت چې دا نو رخلی آی په چې بدنه خو دته کار د مچ کار دی مچ کوم ځای باندې کینی ها روغ ځای باندې کینی که په ګنګای ها یا په خوږ ځای کینی که په روغ دام د مچ ته د د ځای خوب ځای یا په ګندګۍ ناشته به د اعتراض د پاره غو ځای ګور او کتا ته کوم ستا پدی کی چې ستا پدی کی جواریم کوي ستا پدی کی سودونه واخلي ستا پدی کی دو نمبر کارونه هم کوي ستا پدی کی دو زناګان هم کوي ستا پدی کی شرابونه هم کوي ستا پدی کی غلاګان هم کوي او غتا سره وځي دا تبلیغ کثر شو تاسو ته دا تبلیغ کثر شو دا دا فرق قصور شي زما در ته کې سره قران او رینا سي اجر کړی دا قران قصور کړو شه کنه کنه تاسو ته دې به صرف هغه د مچ مثال د پدرنګ کینی د دم مثال دا هغه مچ چې پدرنګو کینی بس دې تراس زای ګوري ښا الله الا لا یمسون پویږي په مطلب د دې قران الا المطهرون مگر پاکان تفسیر قرطبی وایي راتل دې کتابی طرف ته د مخلوقات آیا پدی بیان یا پدی قرآن انتم مدینون تاسو سستی کوئی قرآن بانی سستی کے او گردوئی تاسو رزق تاسو دغیر اللہ نا او گردوئی تاسو رزق دغیر اللہ نا انکم تکذبون یکنن تاسوی درو جنا فلولا اذ بلغت الحلقوم بس ولنا کلا چورسی تاؤن مرکان تا وانتم ہی نیزن پدغورا تاسو پدغواق باندی تنظرون یل بکتن کی ونہنو اقربوی لئی او منگو زیاد نزدی دی انسان تا منکم دا تاسونا لیکن تاسوی نینا اللہ وی دا کم انسان چی تاوزی دا خپل خپلوان ورسر ناستی اللہ وی دا دی خپل خپلوانو نزیاد نزدی ام دیزدی انسان تا خو اللہ وی تاسو دا پوئی گئی پی نوی نینا نو زور سره نزدې یم دې الله ای مونږه نزدې دي انسان تر تاسو نه لیکن تاسو وی نه نه کوم وخت نزدې وان تم نه زين او تاسو په دغه ورځ کتون کې کله چور شي تاسو نه مرکان تا بس ولي فلولا اذ كنتم ان كنتم غير مدين بس ولي نه کله چوي تاسو مدینین د چا قبضه کې ترجو نه واپس بکی تاسو اللہ ولنا تاسو کو دا چاہ قبضہ کی اے دا چاہ قبضہ کی ہم تو دا چاہ پہ قبضہ کی اللہ ترجونا ترجونا واپس بکی واپس بچی تاسو اللہ خطا کئی تاسو رشتنی ترجونا واپس بچی تاسو اللہ خطا یا حساب کتاب دا اللہ تا کئی تاسو رشتنی حراسو چوی دا نزدیکانن اللہ خسا فروح و ریحانن خوشحال بوی او خوشبوئی بیدل را فروح خوشحال بوی او خوشبوئی بیدل را او جنت دا نعمتنو حراسو چوی مرگرے دخلاص والا سلام بی تعالی اللہ بورتو اسلام علی سلام اللہ کا سلام دیوی تعالی تی دا مرگرے دخلاص والا حراسو چوی دا درغجنو گمرار ہونا بس ملمانو بی دا گرمو بو ملمانو بکرشی من حمی من پا گرمو بو او ننو بزی جانم تا یقین انداز حق المبین حق حق الیقین حق یقینی بس تسبیح بیان کا پنم درف تعظیم چرلوی دے دلوی ذات تھی دا سورت تتمہ وعد سورت رحمان اول دا تکلیف بشارت خو اصل سبب دا بشارت ورکولو انشاءاللہ بس چھٹیو کئی سبابا انشاءاللہ نور وائیو خواہ